چنان در قید مهرت پای بندم، پای بندم، چنان در قید مهرت پای بندم، پای پای بندم، که گویی آی که گویی سر در کمنده، همانه داد داد داد، آی آی آی داد داد، سر در کمنده. گهی بر درد بی درمان بگریم، آی بگریم، ای بگریم، بگریم، آی گهی بر درد بی درمان بگریم، آی گهی بر حال بی سامان، گهی بر گهی بر حال بی سامان، بخندم، ای همانه داد داد داد، آی آی آی داد داد آی، حال بی سامان، بخندم.